İklim için. Paris zirvesine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Özgecan Kara ve Muratcan Tombil. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkıları. Aydın, günaydın. 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özgecan Kara. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madra. Desteği için Gülderen Budağ'a da teşekkür ederiz, destekçimiz. Geçtiğimiz hafta burada değildik. Herkes tatildeydi. Bizim yerimize bir ses kaydı vardı. Biz burada yokken İstanbul en sıcak günlerini yaşamış şimdiye kadarki herhalde. Bizim gittiğimiz yerlerde de oldukça sıcak günler vardı. Zaten dünyadan gelen haberlerde de özellikle Orta Doğu'da sıcaklık artıyor. Dünya en sıcak Haziran ayını geride bırakmıştı. En sıcak Temmuz ayına doğru da ilerliyor gibi. Evet, dün itibariyle Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te yılın en yüksek sıcaklık değerleri ölçülmüş. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama doğrultusunda böyle bir durumdan bahsediliyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir tarafında aslında bu sıcaklıklar görüldü. Özellikle İran'dan gelen haber oldukça trajikti. Bu Orta Doğu'yu tamamen etkisi altına alan sıcak hava dalgası en çok İran'ı etkilemiş. Bazı bölgelerde hissedilen sıcaklık 70 dereceye kadar ulaşmış. Ülkedeki en yüksek sıcaklık rekoru da bu şekilde kırılmış. Kentte nemle beraber hissedilen sıcaklık 70, geçtiğimiz hafta Cuma günde 46 derece, nemsiz 46 dereceye kadar yükselmiş. 150 bin kişinin yaşadığı Bandar Mahşer kentinde. Mahşer aslında, düpedüz adı Mahşer, evet. Olan bir kentten bahsediyoruz. Bu dünyada ölçülmüş en yüksek ikinci yüksek sıcaklık değeri olarak aktarılıyor. Daha önce Suudi Arabistan'ın Dahran kentinde 8 Temmuz 2003'te 81.1 derece olarak ölçülmüş. Yani suyun buharlaşmasına oldukça yakın bir nokta olarak da görülebilir. Irak'ta da benzer durumlar vardı. Orada da 50 derecenin üzerine çıkmıştı hava sıcaklıkları. Bu sebepten elektrik kesintileri de meydana gelmiş. Klimalar da çalışmamış. Cuma günü itibariyle özellikle Bağdat'ta elektrik için insanlar sokaklara dökülmüşler. Hükümet ise 4 günlük hafta sonu tatili ilan ederek bu durumu telafi etmeye çalışmıştı. Kurtarmaya çalışıyor mu? Yani çok ciddi bir binlerce kişinin katıldığı şehir meydanlarında ellerinde boş bidonlarla filan gösteri yapanlar var. Çok patlamaya giderek giden, yalnız Bağdat'ta değil Basra ve Kerbela kentlerinde, hatta Babil'de de pazar günü yapıldı şeyler. Ve orman yangınları var. Çok özür dilerim. Sözünüzü kestim. Orman yangınları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangınlarında 54 bin dönüm arazi yanıp bitmiş, kül olmuş. Kaliforniya'yı daha önceki programlardan da hatırlayacaksınız. Yakından takip ettiyseniz zaten biliyorsunuzdur. Büyük bir kuraklığın etkisi altında olduğu söyleniyor. Ve bu son 3 yıldır devam eden ve sürekli uyarılarda bulunan haberlerin ve açıklamaların çıktığı demeçlere konu oluyor. Bu sefer muazzam orman yangınları varmış. Tabii ki iklim bilimciler de küresel iklim değişikliğinin orman yangınlarının şiddetini ve sayısını arttırdığını söylediği açıklamaları da eklemek gerekir bu noktaya. Yalnız orada da değil tabii, yani Kaliforniya'dan Batı Kanada'ya, oradan Alaska'ya kadar her tarafta Amerikan Batısı denen bölge muazzam bir küresel ısınmaya bağlı yangınlarla dolu ve yeni terimler de geliyor artık. Yaban yangını, orman yangını kaçakları gibi terimler de oluşmaya başladı. Tüyümek falan diye otellerden ve kamplardan öyle kalan, turist olarak kalanlar kaçış halinde tüyüyorlarmış. Bir de tahliye diye şimdi yeni bir kelime çıktı. O da Montana'da bir buzul bölgesi. Yani buzulu seyretmeye giden turistler kaçıyorlar yangınlardan. Böyle, evet, bir durum var yani. Evet. Ülkenin, yani dünyanın bir kısmı yangınlarla ve aşırı hava sıcaklarıyla uğraşırken bir diğer tarafında da muazzam sel olayları var. Birmanya'da, eski adıyla Birmanya'da, Myanmar'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı artıyor. En son yapılan açıklamada en az 27 kişinin öldüğünden bahsediyordu Birleşmiş Milletler. Felaket bölgesi ilan edildi. Ülkenin batısındaki 4 bölge muson yağmurlarından bahsediliyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. Her yıl bu dönemde Myanmar'da şiddetli yağışlar görülüyor. Ancak Myanmarlılar bu yıl yağışların çok daha şiddetli olduğunu söylüyorlar. Hakeza benzeri bir durum Hindistan'ın, komşusu Hindistan'ın Manipur eyaletinde de geçerli. Orada da toprak kayması sonucu bir köy komple toprak altında kalmış. En az 21 kişinin de orada hayatını kaybettiğinden son bahsediliyor. Son rakama görme fırsatım oldu. Tesadüfen 100'dü sabahleyin baktığımda. 100 kişi. 100 kişi mi? 156 bin kişi de etkilenmiş bölgedeki bu aşırı yağışlardan ötürü. Birleşmiş Milletler'de her zaman olduğu gibi bu sayının artmasının beklendiğini de duyurdu. Evet, hepsi iklim değişikliğine bağlı tabii. Yani şimdi mesela Antalya'da bugün itibariyle dün yılın rekoru kırıldı. Gölgede 39, nemle beraber 60 derece, ki 60 da yani inanılır gibi değil. Rekor sıcaklıklar kasıp kavuruyor yani Avrupa'dan ve Afrika'dan sonra ve Asya'dan. Yani Adana'da da mesela 60 dereceyi bulmasında endişe ediliyor diye haberler vardı yani. Evet, önümüzdeki sene içinde bulunduğumuz Aralık ayında Paris'teki iklim zirvesi yaklaşırken bir diğer taraftan siyasi olarak da çeşitli hamlelerde yapılıyor. Bunların en önemlisi dün yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama iklim değişikliğiyle mücadeleyle alakalı şimdiye dek attığımız en büyük ve en önemli adım diye tanımladığı yeni planını açıkladı. Onun ufak bir sesi var. Ardından belki bu konu hakkında konuşmaya devam edebiliriz. Our climate is changing. It's changing in ways that threaten our economy, our security, and our health. This isn't opinion. It's fact. Backed up by decades of carefully collected data and overwhelming scientific consensus. And it has serious implications for the way that we live now. We can see it and we can feel it. Hotter summers, rising sea levels, extreme weather events like stronger storms, deeper droughts, and longer wildfire seasons. All disasters that are becoming more frequent, more expensive, and more dangerous. Our own families experience it too. Over the past 3 decades, asthma rates have more than doubled. And as temperatures keep warming and smog gets worse, those Americans will be at even greater risk of landing in the hospital. Climate change is not a problem for another generation, not anymore. That's why on Monday, my administration will release the final version of America's Clean Power Plan, the biggest, most important step we've ever taken to combat climate change. Power plants are the single biggest source of the harmful carbon pollution that contributes to climate change. But until now, there have been no federal limits to the amount of that pollution those plants can dump into the air. Think about that. We limit the amount of toxic chemicals like mercury and sulfur and arsenic in our air and water, and we're better off for it. But existing power plants can still dump unlimited amounts of harmful carbon pollution into the air we breathe. For the sake of our kids, for the health and safety of all Americans, that's about to change. We've been working with states and power companies to make sure they've got the flexibility they need to cut this pollution, all while lowering energy bills, ensuring reliable service, and paving the way for new job-creating innovations that help America lead the world forward. If you believe, like I do, that we can't condemn our kids and grandkids to a planet that's beyond fixing, then I'm asking you to share this message with your friends and family. Push your own communities to adopt smarter, more sustainable practices. Remind everyone who represents you that protecting the world we leave to our children is a prerequisite for your vote. Join us. We can do this. It's time for America and the world to act on climate change. Evet, Başkan Obama'yı dinledik. Bu pazartesi, 3 Ağustos pazartesi günü temiz enerji planını açıklamadan önce aslında Beyaz Saray'ın dağıttığı bir videodan aldığımız ses kaydı. Obama ekonomik güvenlik ve sağlık açısından iklim değişikliğinin ne kadar önemli olduğunu ve nasıl bizleri tehdit ettiğini söylüyor videosunda. Ve de diyor ki bunlar fikirler değil, bunlar gerçekler. Yıllar boyunca yapılmış bilimsel gözlemlere dayanan gerçekler, sadece benim fikirlerim değil. Bizim bahsettiğimiz, program başında da bahsettiğimiz şeylerden bahsediyor. Daha sıcak günler, daha uzun süren orman yangınları, ekstrem aşırı hava olaylarından ve bunların tüm sorumlusu olarak iklim değişikliğinden bahsediyor. Eriyen buzullar, yükselen denizler filan hepsi. Ve de diyor ki bu sadece yani bizim jenerasyonumuzun değil ama bir sonraki jenerasyonun yüzleşeceği iklim değişikliği problemi için çocuklarınız ve torunlarınız için harekete geçin. Astım seviyeleri 30 astım görünme oranı toplumda son 30 yılda 2 katına çıktı. Herkes hastaneye taşınıyor, bunların nedeni iklim değişikliği. Ben de sorumluluğum olarak aslında biraz da Papa'nın deyişiyle herhalde bizim etik sorumluluğumuz olarak bir plan çıkardı. Temiz enerji planı dedi ve bu planda da iklim değişikliğinin en büyük sorumlusu olarak termik santralleri gösterdi. Termik santrallere bugüne kadar Amerika bir limit, federal bir limit koymamıştı. Biz bu planla koyuyoruz dedi ki baktığımız zaman da 2005 karbon salımlarına göre %32 azalma hedefliyor Obama 2030'a kadar. Bunun dışında sadece termik santrallerden değil, arabalardan ve çıkan emisyonlarda da azalım hedefliyorlar. O da %28 azalım diyorlar. Ve de yenilenebilir enerjiye geçip bütün enerjinin %28'ini 2030'a kadar yenilenebilir enerjiden almayı hedefliyor. Bu Obama bunu sunacak. Öte yandan yine Obama'nın ayak izinden diyelim herhalde başkan adayı Hillary Clinton da kendisinin başkan olması durumunda Obama'nın getireceği bu değişiklikleri takip edeceğini söyledi. Obama kendisi de diyor birçok medya kuruluşta diyor ki bu işte Amerika'nın attığı en büyük adım. Paris'e giderken de Amerika öncü olmak istiyor bu şey, hedeflerde. Evet, bir diğer taraftan da gelen eleştiriler vardı. Bir işsizlik korkusu var. Her zaman bu tip argümanlarla beraber karşılaşılır ya. Evet, cumhuriyetçilerden, sağcılardan, dincilerden filan tabii. Evet, Obama planının işsizliğe yol açacak kömüre savaş anlamına geldiği iddialarını da reddediyor. Ülkenin kömür bölgelerine yeni yatırımların yapılacağını belirtmiş bu açıklamasında. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı korkutma taktiklerinin planı durduramayacağını da vurgulamış. Bunu biz yapamazsak kimse yapamayacak. Amerika Birleşik Devletleri önderlik edecek. Planın amacı bu. Çocuklarımız için doğru bir şeyler yapmanın zamanı bu diye konuşmuş. Kim kömürlere, kömür alanlarına yeni yatırım yapacağım diyen kim? Obama. Bizzat Obama demiş bunu. İkisini nasıl bağdaştıracağı da ayrı bir tartışma konusu. Belki bunun üzerinde daha sonra bir yerde, yarın ve daha sonraki günlerde konuşma fırsatımız olacaktır. Evet. Birden fazla günü sözü bile çıkarılabilir bu açıklamadan. Biz iklim değişikliğinin etkilerini hisseden ilk kuşağız ve bu konuda bir şeyler yapabilecek son kuşağız da demiş Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Bir yandan da kömür yapalım diyor. Hayır, kömür yapalım demiyor. Kömüre karşı savaş manasına geldiği iddialarını reddetmiş. Kömür üretim bölgelerine yeni yatırımlar yapılacağını söylemiş. Başka yani, yatırımlar da yapılabilir bu şeyleri. Yani kömür... Aha, kömürün yerine kömürün mi? Kömürün yeri nedir muhtemelen? Yani temel eleştiri bu. Çünkü termik kömüre karşı savaş açtığını savunuyor bazı planlardaki. Biraz önce sizin dediğiniz gibi. Termik santraller Amerika Birleşik Devletleri elektrik ihtiyacının 1/3'ünden fazlasını kapsıyor. Yenilenen planda enerji sektöründeki karbon salınımları biraz önce Özgecan'ın dediği gibi %32 azaltılması. Amaç bu. %32 azaltılacak. Yani yeni kömürlerle yenilenebilir... Temiz kömür, beyaz kömür gibi diye bir şey olmadığını muhtemelen hem başkan hem de başkanın danışmanları da biliyordur diye umuyorum. Öte yandan, evet, Bill Gates de bağış yapmış. 1 milyar dolar yenilenebilir enerji sektörüne bağış yapmış ve söyledi. Yani dünyanın en zengin insanı değil mi Bill Gates? Dünyanın en zengin insanı olarak diyor ki iklim değişikliği en fakirleri vuracak. Bu yüzden adaletsiz. Zaten fakir olan bu insanları bir de iklim değişikliğiyle daha da fakirleşecek ve bu aradaki uçurum açılacak. Bu yüzden ben kendi servetimden 1 milyar doları yenilenebilir enerjiye yatırıyorum, bağışlıyorum demiş. Evet. Orada da bir çelişki durum var yalnız tabii. Guardian gazetesinin büyük bir kampanyası sürüyor. Milyonlarca imza toplandı yani milyon diyelim. Ve özellikle petrol ve diğer yakıt şirketlerine yaptığı yatırımlardan vazgeçmeye zorluyor şeyi. Bill Gates'i. Çünkü çok büyük yatırımları varmış. Evet, zamanla belki onları da çeker ama geleceğin yenilenebilir enerji olduğunu gösteren birçok örnek var karşımızda. Bunların ülke olarak en somut hali galiba Almanya. Avrupa'nın en fazla enerji tüketen ülkesi Almanya. Geçen yıl toplam elektrik üretiminin %26.2'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamış. Bu rakamlar da, bu istatistikler de Almanya Federal İstatistik Ofisi'nde derlenen verilere göre açıklanıyor. 2014 yılında Almanya'nın yaklaşık 610 milyar kilowatt saatlik enerji üretildiğinden bahsediliyor bu açıklamada. Üretilen enerjinin %26.2'lik kısmı ülkenin radikal kararlar alarak büyük yatırım yaptığı yenilenebilir enerji kaynaklarından geldi diye yazmış Hürriyet'in internet sitesi. Aslında bunlar da o kadar radikal kararlar değil, olması gereken olarak da görebileceğiniz bakış açıları da var çeşitli yerlerde. Bir de rekor kırdı galiba birkaç gün önce. Geçen sene bu vakitlerde kırdığı rekoru kırmış tekrar. Yani yenilenebilir enerjiden, güneş sadece panellerinden bir gün içinde %73 gibi bir şeyini sağlamıştı elektrik enerjisinin sadece güneş panellerinden. Bu sene %76'ya çıkmış. Hı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam böyle de önemli bir artış da var. Ama orada da bir çelişki var maalesef. Üçüncü çelişki. Çünkü o da kömür de yükseliyor Almanya'da. Almanya'nın özellikle doğu kısımlarında. Da büyük, yani dünyanın en büyük kömür enerjisi üreten ülkelerinden biri. Yani rekorlarla anılıyor bu hafta. Mesela geçtiğimiz hafta birçok rekor haberi geldi. Bunların neredeyse hepsi de iklim değişikliği ile alakalıydı. Hem pozitif olanlar hem de negatif olanlar. Bu rekor yenilenebilir enerji ile alakalı yapılan açıklama doğrultusunda gelmişti. Bir diğer rekor da Almanya'da geçen ay mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile alakalıydı yine. Bu hafta da etkili olması bekleniyor. 40 dereceye kadar yükselmiş, rekor kırılabileceğinden bahsediliyordu. Tarihi seviyeler, evet, tarihi rekorlar kırılıyor. Bir diğer rekor da işte Almanya'ya yerleşen göçmenlerin sayısıyla alakalı. 2014 yılında 10 milyon 900 bin sınırına dayanmış Deutsche Welle'nin haberine göre göçmen sayısı. Bu göçmenlerin de 45'ten sonra mı, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra mı? Evet, başlangıç evet. Noktası olarak evet, Alman halkın 2011'den bu yana %1.4'lük nüfus kaybıyla 855 bin kişi azalırken bir diğer taraftan da göçmenlerin nüfusunun arttığından bahsediyor. Göçmen kökenlerin sayısı. Bu göçmenlerin de göçün şu anda içinde bulunduğumuz, özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu göç halinin de çatışmalara, siyasi çalkantılara ve bunun temel sebebi olan gıda krizleri ve iklim değişikliğinin yarattığı kuraklık durumuyla bağlantılı olduğunu görmekte o kadar zor değil galiba. Rekorlar gelmeye devam edecek gibi duruyor. Her alanda. Sadece Almanya için de geçerli değil bu. Evet, yangınlar devam ediyor aslında. Subhankar Banerjee bir uzun yazı yayımladı. Dünyanın en tanınmış fotoğrafçılarından biri. Çok ödüllü. Ve fotoğraf denemeleri yapıyor. İşte Arktik bölgede, özellikle kutuplarda buzların erimesini anlatan çok önemli bir fotoğrafçı, yazar. Kendi ülkesi olan, yani kendi memleketi diyeyim, şeyde Washington'ın Olympic National Park'ta bir Paradise Fire dedikleri bir şey var. Yani cennet yanıyor diye. Hakikaten inanılmaz yağmur, sürekli yağmur yağmış mesela son günlerde ve hiç değiştirmemiş yangını. Sadece dumanın, çok yüksek bir duman, kilometrelerce öteden görülecek bir duman bulutuna yol açmış. Öyle de bir durumu anlatıyor. Duman var ama dumanın arkasında ve sebep olduğu şeyler konusunda pek bir fazla insanın fikri olduğuna dair beklenti de yok sanırım. Son yayınlanan bir rapor var. Dünya nüfusunun %40'ının, yetişkinlerin %40'ının iklim değişikliğinden bir haber olduğu ortaya çıkmış. Yani iklim değişikliğinden en çok etkilenen aslında Mısır, Bangladeş, Hindistan gibi yerlerde de %65'e çıkıyor bu rakam. %65'i hiç iklim değişikliğinin ne olduğunu duymamış. Yani bu raporda Yale Üniversitesi'nin yayınladığı bir akademik çalışmadan, Nature Climate Change adlı dergide yayınlanan araştırmanın sonuçlarında ortaya çıkmış. Evet, gelişmiş ülkelerde ise işte Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'da popülasyonun %90'ının iklim değişikliğinden haberdar olduğu söyleniyor. Evet. Baktığınız zaman bu seller, orman yangınları, aşırı sıcaklıklar ve o yükselen dumanların arkasında kalan sebepler net bir şekilde ortaya çıkıyor. Biraz daha kurcaladığınız zaman galiba konuyu. Evet, bir şey değişmiyor ama maalesef bazı yerlerde. Yani ilginç bir şey vardı Climate Progress sitesinde gördüğüm, Joe Rom imzalı. James Hansen'ın arkadaşlarıyla beraber NASA'nın en önemli ve dünyanın da en önemli iklim bilimcilerinden biri, hatta birincisi sayılan Hansen'ın bir grup iklim bilimciyle beraber, hatta dünya çapında başka alanlarda da fizik bilimcileriyle filan beraber yanlış hesaplanmakta olduğunu ve dünyanın aslında deniz yani buzul erimelerinden, buzların erimesinden dolayı dünyadaki deniz seviyelerinin hesaplanandan çok daha hızlı bir şekilde ve yüksek olacağını açıklayan bir dergisi vardı. Bildirileri vardı. Tabii bu hiç yabana atılacak bir şey değil James Hansen'ın, çünkü bundan tam 35 sene önce 1981'de gene Science dergisinde iklim değişikliğinin, yani artan atmosferdeki artan karbondioksit yüzünden iklimin etkileri diye bir makalede tıpatıp bugün olup bitenlerin hepsini söylemiş olması çok çarpıcı. Yani işte Kuzey Amerika'da ve Orta Asya'da büyük kuraklık dalgaları, ayrıca Batı Antarktika'da başta olmak üzere büyük buz örtülerinde çözülme ve erime ve büyük deniz yükselmelerini öngörüyor. Ve meşhur işte Kuzey Batı geçidi diye adlandırılan Kuzey Kutbu'ndaki de o geçit açılacak diyor. Ki açıldı birkaç senedir. Orada artık ticaret başladı. Şimdi de Shell. Çin'den Norveç'e gemiler kalkıyor. Evet. Yani inanılmaz bir kesinlikle adamdan korkulur. Yani bunun sonuçları da hiper antroposen diye yeni bir isim koyuyorlar. Çünkü Amerika'da bir de bu işi sulandırmak isteyenler şeyden bahsediyorlar. İyi antroposen diye de vardır. Yani insan iyi bir şekilde iklimi de değiştiriyor olamaz mı filan diyorlar. Ne iyisi filan, hiper insan iklim değişikliği çağına girdik diyorlar. Ve bunun sosyal çöküşü ve ekonomik zararları inanılmaz diyorlar. Yani hem göç şeyinden bahsediyor. Çok sayıda bilim insanının imzaladığı bir şey bu. 16 önde gelen iklim bilimcinin yeni raporu bu. Makalesi hem göçler, zorla göçler olacak ki her an görüyoruz zaten. Hem ekonomik çöküş olacak. Yani sonuç olarak denizler de yükselince artık gezegen hiçbir şekilde sosyal hayat yönetilebilir olmaktan çıkacak ve medeniyetin dokusu çözülecek diyorlar. Çok ciddi işler bunlar. Medeniyetin başladığı yerde bu net bir şekilde görülebiliyor. Afrika'nın doğusunun gelecekte daha fazla yağmur alması bekleniyormuş. Ancak bu yağışların yılın belli dönemlerinde eşit olarak dağılmak yerine birkaç gün arka arkaya ve çok şiddetli bir şekilde etkili olması bekleniyormuş yine aynı şekilde. 2011 yılında şiddetli yağışlar nedeniyle Tanzanya'nın liman kenti Dar es Salaam'da bir bölümü tamamen sular altında kalmıştı. Bunun örneği veriliyor. Başkenti aynı zamanda. Evet, açlık çekenlerin oranı %20 artacağı tahminleri var. Birleşmiş Milletler'den yapılan araştırmadan çıkan sonuçlar bunlar. Çok çelişkili değil mi? Yani bütün program çok çelişkili. İklim değişikliğini bilen ve bunun üzerine bir şeyler yapan işte gelişmiş ülkeler, iklim değişikliğinden haberdar olmayan ve en çok etkilenenler bu ülkeler. Peki son bir şey söylemek istiyorum. İklim değişikliğinde kaçacağımız, yani oluyor her şey. Peki kaçacağımız yer neresi? Kilimanjaro dağları var. Eğer oraya gitmek istersen. Kilimanjaro dağlarında ne kadardı? Dağın doruklarında buzulların 12 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Ama son daha 100 yıl içerisinde... Son buzul çağından bu yana işte. Son 100 yıl içerisinde bu buzulların neredeyse %80'i erimiş. 2022 ve 2023 yılları arasında bu buzulların tarih olması bekleniyor. 2022 ve 2023 yılına kadar kaçabilecek bir yer olabilir. Kolombiya Üniversitesi de İsviçre diyor. Kolombiya Üniversitesi'ndeki James Hansen direktörü, iklim bölümünün direktörü, İsviçre'ye kaçmamızı öneriyor bizlere. Alpler falan var. Oralarda eriyor ve kaya hezeyanlar olacak ama yine de İsviçre kaçılabilir bir yer gibi. Yine İsviçre kurtardı. Yine gelişmiş ülkeler kurtardı. Bakalım, göreceğiz. Evet, yani dünyanın en büyük buzul bilimcilerinden biri Lonnie Thompson zaten bunu çok önceden 2023 civarında olduğunu yıllar önceki araştırmalarından söylemişti. Kilimanjaro'nun karları diye bir şey kalmayacak diye. Hemingway bir daha o hikayeyi yazamayacak diye. Yani umalım ki kaçırmaya değecek bir durum olmasın. Bu sebeple insanlar yerlerini terk etmeye devam etmesin. Gelişmeleri de aktarmaya devam edelim ama iyi gelişmeleri aktarmaya devam edelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. İklim için. Paris zirvesine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Özgecan Kara ve Muratcan Tombil. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkıları. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.